الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یوسف کی تقریباً 104 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 104 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. نصیحت کا مطلب ہے کہ کسی سے کچھ سبق سیکھنا، درس حاصل کرنا اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا، تب یہ نصیحت، جس چیز سے ہم درس حاصل کر رہے ہیں وہ نصیحت ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل اس وقت ہوگی جب ہم عمل کر لیں گے. تو اللہ نے قرآن کو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت قرار دیا. لازم بات ہے کہ قرآن نصیحت اسی وقت بنے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق اپنا محاسبہ کرتے ہوئے عمل کی سعادت حاصل کریں گے. اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں، بھائی اور بہنوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. قصے، کہانیاں، مختلف قسم کی بے سروپا باتیں ہمارے درمیان، ضعیف اور بعض اوقات جھوٹی موضوع احادیث اتنی معاشرے میں عام ہو گئی ہیں کہ انسان انہی حدیثوں کو بیان کر کر کے دوسروں کو بھی دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے اور خود بھی مطلب دھوکے میں مبتلا ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جس پر قوم بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ جی بڑا، بس اب تو انشاءاللہ بس یہ کام کر لو نجات ہو گئی. پھر قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت؟ یقینی سی بات ہے، پھر کیوں کسی کے دل میں قرآن پڑھنے کی تمنا بیدار ہوگی؟ قرآن سے نصیحت آدمی کیوں حاصل کرے گا؟ تو میرا مشاہدہ یہی ہے کہ اس قسم کی جو احادیث جس میں بہت ہی بڑے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر موضوع ہوتی ہیں، اور جو علماء محدثین ہیں جنہوں نے موضوع حدیثوں کو کتابوں میں جمع کیا ہے اور موضوع حدیثوں کی علامات لکھی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ حدیث میں بالکل معمولی عمل پر بہت ہی بڑے بڑے فضائل بیان کیے جائیں گے. جیسے دو رکعت نفل پڑھ لو تو 50,000 سال کی عبادت کا ثواب لو گے. تو اس میں مطلب وہ فرماتے ہیں اس قسم کی حدیثیں موضوع حدیث ہوتی ہیں، یہ محدثین نے لکھا ہے. الموضوعات الکبریٰ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو جتنے بھی مطلب موضوع حدیثوں کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں جہاں جہاں علامات لکھی ہوتی ہیں یہ علامت بھی درج ہے. تو ہونا ہی چاہیے، اور خصوصاً جو رہنما حضرات ہیں، جو مطلب دینی رہنما ہیں، یعنی مذہبی رہنما. رہنما سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی باقی تنظیم کا لیڈر ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسے مشائخ حضرات ہوتے ہیں، آئمہ حضرات، کہ یہ بھی قوم کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، خطیب حضرات ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنے متبعین کو بار بار قرآن کی تلقین کریں. یہ ایک ہمارا مشورہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کر عرض کر رہا ہوں، ورنہ میری ضرورت کیا کہ ہم علماء کو یہ کہیں یا مشائخ حضرات کو کہیں کہ آپ اپنے متبعین کس طرح تربیت کریں. ایک مشورہ تر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہونا یہی چاہیے کہ ہمارے یہ جو بزرگ ہیں، یہ اگر ہر بات میں قرآن قرآن قرآن قرآن کہیں تو لازم بات ہے کہ لوگوں کا ذہن بھی قرآن کی طرف مائل ہوگا. جب بڑا کسی چیز کی طرف مائل کر رہا ہو اور اس کی اہمیت کو بار بار بیان کرتا ہو تو چھوٹے کے دل میں بھی اس کی اہمیت بیٹھی جاتی ہے. اب لیکن المیہ یہ ہے کہ عموماً اس قسم کے قرآن کے بارے میں ترغیبات کے سلسلے نہیں ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں تو زیادہ تلاوت کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، فلاں آیت پڑھ لو، فلاں سورت پڑھ لو، فلاں آیت کو بطور وظیفہ پڑھ لیا جائے. لیکن جو قرآن کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ پہلے عبارت، پھر عربی، پھر اردو ترجمہ، پھر اس کے بعد تفسیر، اس کے بعد اپنا محاسبہ، اس کے بعد قرآن کو بنیاد بناتے ہوئے عمل کی سعادت، یہ چیزیں ہر جگہ اگر رائج ہو جائیں تو پھر وہی دور آئے گا، سابقہ دور صحابہ کرام کا، کہ جو قرآن کو اپنی بنیاد بنا کر قرآن سے اکتساب فیض اولاً کیا کرتے تھے. ہماری عوام کی اکثریت جو سن رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کر عرض کرتا ہوں، آپ دیانتداری سے سوچئے، کیا آپ نے اس پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ جس کی صحبت میں آپ رہتے ہیں، کیا اس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ پورے قرآن کو پڑھیں، بار بار پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں؟ یا انہوں نے بار بار قرآن آپ کو بطور نصیحت بیان کیا اور دیکھو قرآن میں یہ کرو، دیکھو قرآن میں یہ کرو؟ لیکن ایسا عموماً نہیں ہوتا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا نہیں کر رہا وہ 100% غلط ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر انہیں چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک قرآن اور دوسرا میری حدیث. آپ نے تو میری سنت کے الفاظ کے، سنت سے مراد حدیث ہے، میری حدیث. تو یہ دو چیزوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار ہدایت قیامت تک کے لیے قرار دے دیا. تو پھر اگر ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہوگا. اب دیکھیے, آپ جو مسلسل ہمارے سننے والے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اس سے جب ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں تو سینکڑوں ایسے نکات آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے جس کی طرف کبھی ہماری توجہ بھی نہیں گئی تھی. توجہ سے نہیں گئی تھی کہ ہم صرف عربی پڑھتے تھے, کبھی نہ ہم نے ترجمہ سنا نہ ہم نے تفسیر سنی. تو لازمی بات ہے کہ صرف عربی جو ہماری مادری زبان نہیں ہے اس کو پڑھنے سے یہ نکات کیسے ہمیں حاصل ہو جاتے. تو اس لیے یہ قرآن کو جو اللہ نے فرمایا کہ یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے, تو اس نصیحت اسی وقت بنے گی جب ہر شخص اس کو نصیحت ثابت کرنے کے لیے ترغیبی عمل اختیار کرے گا. اس میں صرف مشائخ حضرات ہی نہیں, مطلب گورنمنٹ لیول پہ بھی کاش ایسا ہو جائے کہ دروس قرآن کا اہتمام ہو. اس طرح یونیورسٹیز میں لیکچرر حضرات جو ہیں, کالجز میں, اسکول میں ٹیچرز وغیرہ ہیں, دارالعلوموں کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ مساجد میں, گھروں کے اندر ماں باپ پہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن بچوں کو بطور نصیحت ان کے سامنے قرآن کی آیات پیش کریں اور قرآن کو بار بار پڑھنے کی ترغیب دیں. تو پھر ایک قرآنی دور آئے گا, قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا اور پھر ہم ہدایت یافتہ رہیں گے, کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. وما تسألهم علیہ من اجر, اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے, ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو فقط عالمین کے لیے نصیحت ہے. تو یہ نصیحت کے لیے بھیجا گیا ہے, کوئی بیچنے کے لیے کوئی بھیجا گیا, لہذا آپ ان سے اجرت طلب نہیں کرتے, آپ تو ان کو نصیحت فراہم کرتے ہیں. آگے شاد ہوا, وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, اور کتنی ہی نشانیاں زمینوں اور آسمان میں ایسی ہیں کہ یہ کفار مکہ ان نشانیوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان اس حال میں کہ ان نشانیوں سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں, منہ پھیر رہے ہوتے ہیں. یعنی پچھلی قوموں کے جو آثار یہاں مراد ہیں, نشانیوں سے مراد پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوا ان کے جو بقیہ آثار تھے, کھنڈرات, ان کے مکانات کے تھوڑے بہت اینٹیں, دیواریں, تو یہ چیزیں عبرت فراہم کر رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بطریق مذمت بیان فرمایا کہ یہ ان کا ایک برا طریقہ ہے کہ ایسی معذب بستیوں کے پاس سے گزرنے کے باوجود نگاہ عبرت نہیں ڈالتے, منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اپنے اطراف سے عبرت حاصل نہ کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے, مومن کی یہ شان نہیں. قلب مومن ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے. وہ اگر کسی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے, کسی کو لوٹتے ہوئے دیکھتا ہے, کسی کو ڈوبتے جلتے ہوئے دیکھتا ہے, کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے, کسی کو تنزلی کا شکار ہوتے دیکھتا ہے, تو ہر چیز میں عبرت کے پہلو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس سے اپنے لیے ایک سبق حاصل کرتا ہے. یہی اچھی چیز ہوتی ہے. اگر ہم اطراف میں بے پرواہی کی نگاہ ڈالیں گے, جس سے ہماری عادت ہے کہ اپنے گھر سے نکلے, گھر میں داخل ہونے تک سینکڑوں چیزیں دیکھتے ہیں, ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, وہ آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, لیکن عبرت کوئی حاصل نہیں کرتے. وقت گزاری, حز نفس, سکون نفس مطلوب ہوتا ہے. جو ویگنوں بسوں میں سفر کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھڑکی کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کی جاتی ہے, دھکا مار کے پہنچتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بیٹھ کے کرنا کیا ہوتا ہے, یا تو سو جاتے ہیں یا باہر اصل میں نظارے کرنے ہوتے ہیں. اور نظارے بھی کس لیے؟ وقت گزاری کے لیے. ہر نظارے سے کوئی سکون, کوئی لذت, کوئی مزہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے, عبرت مقصود نہیں ہوتی ہے. لہذا عبرت حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دیا اور یہ کفار کا طریقہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز سے عبرت حاصل کریں, جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا. آگے ارشاد فرمایا کہ وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, اور ان میں سے اکثر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے, یعنی مشرک ہوتے ہوئے پھر اللہ پہ یقین لاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کفار کے اندر کثیر ایسے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تمہارا خالق کون ہے تو وہ کہتے اللہ, تمہیں رزق کون دیتا ہے تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ. پھر ان سے کہتے ہیں پھر تم کیوں شرک کرتے ہو, کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو, تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ دراصل ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیں. تو انہوں نے ان بتوں کو بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کا وسیلہ بنایا, لیکن یہ جو طریقہ وسیلہ بنانے کا اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہ غلط طریقہ تھا, اس لیے ان کو مشرک قرار دیا گیا. افا امینو ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ, کیا اس سے افا امینو, کیا وہ اس سے پرامن ہو بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ کر انہیں گھیر لے, او تأتیہم الساعۃ بغتۃ, یا ان پر اچانک قیامت آ جائے, وہم لا یشعرون, اور انہیں خبر بھی نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ ڈھیل دینے کی عادت کریمہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرما رہا, کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ کے ان کو گھیر لے یا قیامت اچانک ان پر آ جائے، لہذا مراد کیا ہے کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے اور تائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے وقت سے پہلے پہلے کچھ نجات کا سامان کرنا چاہیے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یعنی یہ جو میں قرآن پہ چل رہا ہوں، جو میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، تبلیغ دین کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے اعمال تمہیں تعلیم کر رہا ہوں، میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ سب میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور میں بھی اور جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ باطنی بصیرت رکھتے ہیں۔ باطنی بصیرت کا مطلب کہ ہمیں معلوم ہے کہ بظاہر ان چیزوں کو تم ایک اگر عجیب و غریب تصور کرو کہ دیکھ خدا جس کو دیکھا بھی نہیں اس کی عبادت، لیکن ہم باطنی بصیرت رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمانا چاہتا، وہ کسی کے سامنے آئے گا نہیں، اس لیے کہ اس کی ذات کا ادراک، اس کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ لیس کمثل شیء، اللہ تعالیٰ کسی کی مثل نہیں ہے، ہاں اسے باطنی بصیرت سے پہچانا جا سکتا ہے، اور یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ سے پہلے فقط مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، جتنے رسول بھیجے سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت، کوئی مطلب فرشتہ وغیرہ وہ رسول بن کر نہیں آیا۔ یہ بھی کفار کا رد تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ اگر بھیجنا چاہتا کسی کو قاصد بنا کے کسی فرشتے کو بھیج دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بشر یا مرد ہونا تو خاص نہیں ہے، ان سے جو پہلے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، جتنے بھی آئے سب کے سب مرد تھے، تو ان پر پھر یہ طنز کیوں۔ نوحی الیہم من اہل القرا، جنہیں ہم وحی کرتے ہیں اور جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، من اہل القرا، یہ شہر میں رہنے والے تھے، ان سب کی سکونت شہر میں تھی۔ اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نتیجہ مرتب کیا کہ کبھی کسی نبی کو گاؤں سے منتخب نہیں کیا گیا، یعنی کہ کوئی گاؤں سے نہیں، سب شہر میں رہنے والے تھے، اور جنات نہیں تھے، کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنی، اور اس طرح فرشتہ کبھی نبی نہیں ہوا، صرف مرد ہوئے اور شہر میں رہنے والے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، تو انہیں چاہیے تو دیکھو، تو یہ کیا یہ زمین میں کیوں سیر نہیں کرتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ جو ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ اب یہ سفر تو کرتے تھے، لیکن پیچھے اللہ نے وہی بیان فرمایا کہ یہ جب گزرتے ہیں ان آیات کے پاس سے تو منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ولدار الآخرات خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، اور بے شک آخرت کے گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو مراد یہ ہے کہ جو اخروی معاملات ہیں اس کی بہتری خاص ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اور پرہیزگار اختیار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور منزل ہے نیک اعمال کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، اور آخرت کا اچھا انجام انہی متقین کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اور جنت کے حصول کے لیے چند نمازوں یا صرف فقط چند روزوں کو بنیاد نہ بنائیں، بلکہ گناہوں سے اجتناب کو بھی لازم اور ضروری سمجھیں۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی، یعنی جب رسول مایوس ہو گئے، کیا مطلب، ظاہری اسباب سے مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان نبیوں کو گمان ہوا، ان لوگوں نے گمان کیا، یعنی جو لوگ پچھلے دور میں تھے، انبیاء علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی لیکن پھر بھی یہ مطلب ان کے باتیں نہیں مانتے تھے، تو وظنوا، ان لوگوں نے گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک یہ ضرور جھوٹ بولے گئے ہیں، ان کو جھوٹی خبریں دی گئی ہیں، جاءہم نصرنا، تو آئی ان کے پاس ہماری مدد۔ گویا کہ نبی کریم کے تسلی کے لیے بیان فرمایا کہ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آزمائش میں رہے تھے مکہ المکرمہ میں، پھر 10 سال مدینہ منورہ میں، تو یہ تسلی کے لیے بیان فرمایا کہ پچھلے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ بعض اوقات انبیاء علیہ السلام ظاہری اسباب سے بالکل مایوس ہو گئے کہ کوئی مدد کا راستہ نظر نہیں آتا تھا، ہر طرف کفار، جان کے دشمن، اور جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان انبیاء علیہ السلام کو تو مطلب انہوں نے جھوٹ بولا ہے، ان کو جھٹلا دیا گیا ہے، لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی تھی۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، تو جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارے عذاب کو مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا ہے، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو مجرم قوم تک ضرور پہنچتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کی خبروں سے، یعنی جو ہم نے آپ کو خبریں دیں، جو قصے ہم نے ان لوگوں کے بیان کیے، اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ عقل والوں کے لیے، گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ عبرت وہی حاصل کرے گا جس میں عقل ہے۔ تو معذرت کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ جو ان قرآنی واقعات کو سننے کے باوجود، ان قصوں کو سننے کے باوجود عبرت حاصل نہ کرے اور بے پرواہی سے پڑھ کر آگے نکل جائے، تو وہ صاحب عقل تصور نہیں ہوگا شریعت کی زبان میں، وہ اولی الالباب میں سے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نادانی کا فعل ہوگا کہ ہم قرآن پڑھیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہ کریں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یعنی قرآن عظیم جو ہے کوئی اپنے پاس سے گھڑا ہوا نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل کل شیء، اور لیکن یہ ان چیزوں کی، یہ جو اس سے پہلے جو کام ہو چکے ہیں ان سب کی تصدیق ہے، یعنی قرآن پہلے والے واقعات کی، پہلے والے احکامات، بہت سے احکامات کی، پہلے والی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ وہ تفصیل کل شیئن، اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اس میں تمام چیزوں کا مفصل بیان ہے، لیکن اس انداز سے کہ وہ اس کی تفصیل بھی اجمال میں پوشیدہ چھپی ہوئی ہے۔ جیسے موتی سیپ کے اندر بند ہوتا ہے، اس کو کھولنا ماہر شخص کے کام ہے کہ وہ غوطہ لگائے گا، سیپی کو پہچانے گا، پھر اس میں سے موتی نکالے گا۔ اسی طریقے سے اس میں مفصل بیان ہے لیکن اجمال کے اندر پوشیدہ ہے، اختصار کے اندر چھپایا گیا ہے۔ اس کو کھولتا وہی ہے پھر جو مفسر و مجتہد ہوتا ہے۔ وہ ہدن، اور یہ ہدایت ہے۔ وہ رحمت لقومی یؤمنون، اور یہ رحمت ہے مومن قوم کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں تک آ کر سورہ یوسف کا اختتام ہوا، اس میں تقریباً 111 آیات تھیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بہت زیادہ عبرت حاصل ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے نکات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، جن کی تفصیل وقتاً فوقتاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جن میں سے سب سے نفیس نقطہ، سب سے نفیس سے مراد یہ ہے کہ نفیس نقطوں میں سے ایک نفیس نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے خلاف برا عمل کرے تو کبھی بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کے وقتی غلبے کو دائمی غلبہ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ میرے جملہ نوٹ کریں، بہت ہی اہم ہے کہ کسی کا وقتی غلبہ ضروری نہیں کہ دائمی غلبہ ہو، لہذا اس کے وقتی غلبے کو دائمی تصور کر کے آئندہ زمانے کے معاملے میں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بالکل نادانی کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ پر غالب آئے، آپ کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن یہ غلبہ زیادہ عرصے نہ چل سکا اور آپ آزاد ہو گئے، نجات پالی۔ اس طرح بی بی زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلبہ کچھ عرصے تک آپ پر رہا، ان سے آپ بچ گئے۔ پھر آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا، عزیز مصر کا غلبہ رہا، اس سے بھی آپ بچ گئے۔ اور پھر آپ کو اللہ تعالی نے ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ پھر کوئی آپ پر غالب نہ آ سکا۔ اسی طریقے سے ہم بھی اگر آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل رکھتے ہوئے شریعت کے دامن کو تھام کے رکھیں، کوئی ناجائز قدم نہ اٹھائیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ آدمی کو اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وقتی طور پہ خواہشات نفسانی کی تکمیل رسوائی کا سبب بنتی ہے، کوئی عزت اس سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔